odavna prikazka jedna, če teško je da ljubiš oma žena žena. Slušao sam odavna prikazka jedna, če teško je da ljubiš oma žena žena. Срещнах той случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах той случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Времето минава, сбъдват се мечти, мое ли ще бъдеш, ти сама реши. Времето минава, сбъдват се мечти, мое ли ще бъдеш, ти сама реши. Срещнах те случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах те случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Чаровна в слънчев тен, събуждам се и гледам, нямате до мен. Вечер те сънувам, чаровна в слънчев тен, събуждам се и гледам, нямате до мен. Срещнах той случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах той случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Чакам те, подай ми, моля те ръка. Знам, че друг те мила, с него си сега. Чакам те, подай ми, моля те ръка. Срещнах той случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам. Срещнах той случайно, любих се безкрайно, откакто те познавам, спокойствие аз нямам.